publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 13 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Niespełna tydzień ma Polska na poinformowanie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, co zrobiła w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Było bezpiecznie i godnie, ocenia MSWiA. Służby podsumowały świąteczne uroczystości z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Od dziś o zdrowiu pod jednym numerem telefonu, zaraz wyjaśnimy, o co chodzi. Kwadrans trwał w Brukseli. Punkt dotyczący zmian w sądownictwie i stanu praworządności w Polsce. Głos zabrał tylko wiceszef Komisji Europejskiej, Frans Timmermans, który przedstawiał informacje na ten temat, oraz stały przedstawiciel Rzeczpospolitej przy Unii Europejskiej, Andrzej Sadoś. Wiceszef Komisji Europejskiej mówił przede wszystkim o ustawie o Sądzie Najwyższym. Przypomniał, że w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości jest skarga na te przepisy i że jest wstępna decyzja wiceprezes Trybunału o zawieszeniu ustawy do czasu rozstrzygnięcia skargi. Frans Timmermans uważa, że ta decyzja powinna być natychmiast wdrożona i że niepotrzebna jest nowelizacja. Wiceszef komisji mówił, że martwi go, iż polski rząd uważa, że konieczne są zmiany w prawie. Ambasador Polski przy Unii, Andrzej Sadoś, który zastąpił wiceszefa MSZ-u Konrada Szymańskiego, powiedział, że rząd przygotowuje odpowiedź i działania na zastrzeżenia Komisji Europejskiej i Unijnego Trybunału. Wyraził nadzieję na konstruktywny dialog i poinformował, że do 19 listopada Polska przedstawi informację o zastosowaniu się do środków tymczasowych. Właśnie do najbliższego poniedziałku Polska ma czas na poinformowanie, co już zrobiła lub zamierza zrobić w tej sprawie. Policja i wojsko podsumowały obchody związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas konferencji szef MSWiA chwalił służby za zapewnienie uczestnikom uroczystości bezpieczeństwa, a minister obrony dziękował żołnierzom. Łącznie policjanci i żandarmeria wojskowa zabezpieczyli ponad 1000 imprez. Karol Tokarczyk. Było spokojnie i godnie. Tak uroczystości podsumował minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Jak zawsze przy tego typu okazjach miały miejsce również zdarzenia, które miejsca mieć nie powinny. Chodzi o 6 incydentów podczas marszu w Warszawie, między innymi spaloną flagę Unii Europejskiej czy racę. Także we Wrocławiu nie było spokojnie. Tam podczas marszu ranne zostały 3 osoby. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk wyjaśnia, jak wielka była operacja służb. 1000 imprez w skali całego kraju było zabezpieczanych przez ponad 12 tysięcy funkcjonariuszy. Według szacunków w warszawskim pochodzie przeszło ponad 250 tysięcy osób. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Policjanci analizują nagrania z monitoringu miejskiego pod kątem łamania prawa przez niektórych uczestników biało-czerwonego marszu, który przeszedł w święto odzyskania niepodległości ulicami Warszawy. Chodzi przede wszystkim o narodowców, którzy używali materiałów pirotechnicznych i propagowali mowę nienawiści. Amerykański Kongres i Pentagon rozważają zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, a Polska jest gotowa zapewnić znaczące środki, by wesprzeć te wysiłki, informują w Rzeczpospolitej ambasador USA w Warszawie Georgette Mosbacher i ambasador Polski w Waszyngtonie Piotr Wilczek. We wspólnym liście, który ukazał się dziś w gazecie, Mosbacher i Wilczek ocenili również, że wysiłki Stanów Zjednoczonych, by zwiększyć bezpieczeństwo Polski, zwiększają bezpieczeństwo Europy. Oboje podkreślili także wagę dywersyfikacji źródeł dostaw gazu dla bezpieczeństwa i niezależności kraju. Unia Europejska mówi z nadzieją o możliwym kompromisie w sprawie Brexitu, ale porozumienia nie ma. O negocjacjach w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii rozmawiali wczoraj w Brukseli ministrowie do spraw europejskich 27 krajów. Nadal kwestią sporną jest przyszłość granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Beata Płomecka. Wciąż nie wiadomo, czy w weekend odbędzie się unijny szczyt, na którym miały być zatwierdzone ustalenia brexitowe. Po spotkaniu ministerialnym mówił o tym ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Fakt, że potrzebujemy więcej czasu, oznacza, że na razie trudno jest wskazywać na termin nadzwyczajnego szczytu. Te rozmowy zabrały już dużo czasu i wymagają jeszcze dodatkowego czasu. A niemiecki minister do spraw europejskich Michel Roth uważa, że szczyt w najbliższy weekend jest jeszcze możliwy, ale tylko pod warunkiem znacznego postępu w negocjacjach. Wszyscy wiemy, że zegar tyka i nie zostało nam zbyt wiele czasu. Wielka Brytania ma wyjść z Unii 29 marca przyszłego roku, ale porozumienie w sprawie warunków Brexitu musi być jeszcze wcześniej ratyfikowane w państwach członkowskich, co zapewne zajmie kilka miesięcy. Stąd przekonanie, że kompromis w sprawie Brexitu należy osiągnąć w najbliższych tygodniach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

I korzystają Państwo ze skrzynki pocztowej ranek@polskieradio.pl i smsowej 71335. I zdaje się, że Kieszeń skorzystała z numeru telefonu 227, trójek Piotr Łodej odebrał i dzwoni Kieszeń, zdaje się. Ewidentnie. A jest pytanie, czy lewa, czy prawa Kieszeń do nas zadzwoniła. 2273, proszę korzystać. Aha, tu pan Michał napisał jeszcze, nie spodziewał się i nie planował, że dziś będzie dzień motywu przewodniego. No taki delikatny nam się zrobił. Myślę, że państwo już wychwycili, choć tutaj pojawiło się pytanie, czy chodzi o słowo baby. Zobaczymy potem. Zapraszamy do trójki. Blisko. 17 minut po szóstej. Co nas dziś będzie zajmowało? Sobie porozmawiamy o sprawach pięknych, ale i drogich. 21 million francs now. 22. Oczycia są jak przy dobrym meczu piłkarskim. Jeden potrafi licytować 50 tysięcy dolarów więcej, a drugi milion dolarów więcej, więc to naprawdę wygląda bardzo ciekawie. 25 million francs then. Tak, to nie są tanie rzeczy zdecydowanie. To mówimy o milionach. Gdyby państwo dysponowali taką kwotą 50 milionów dolarów, to można próbować. Będziemy rozmawiali o rzeczach pięknych, drogich, ale także z polskim akcentem. Współczesny szlif brylantowy został opracowany przez Marcelego Tolkowskiego. Wybitny matematyk, który opracował wzór nowoczesnego szlifu brylantowany, to potomek emigrantów z Polski, spod Lublina. Proszę posłuchać, po 7.40 porozmawiamy sobie o diamentach, a to dlatego, że dziś będzie wystawiony na licytację jeden z droższych. To właśnie nie bez przyczyny mówimy o tych 50 milionach dolarów. To się odbędzie i to o tym sobie porozmawiamy, a poza tym odwiedzimy miasteczka turystyczne po sezonie. Cisza, spokój. Jeśli chodzi o ludzi, nikt się nie będzie raczej kręcił, dopiero od połowy kwietnia ludzie zaczną się powoli zjeżdżać, łódki wodować i czekać na majówkę. Ale zanim przyjadą ludzie, to co tam się dzieje w tych miasteczkach turystycznych, to już za chwilę. I jeśli chodzi o projekt Tata, to tata dziś opowie o kucharzu bardzo młodziutkim. Od najmłodszych lat wstawia pierwsze kroki w kuchni, ale też zamienia w kuchnię swój własny pokój, gromadząc kuchenne sprzęty, naczynia do gotowania sous vide, miksery. Ma tym cały pokój zestawiony. No właśnie, taki młody dżentelmen zaczynał w wieku 8 lat i film dokumentalny o nim powstał. Projekt Tata dziś 7.20 o tym właśnie będzie traktował. Wcześniej dr Tomasz. Czy pan wie, co tutaj było na Ziemi 2,5 miliona lat temu? Homo habilis. No, to już wiem. Ale w związku z czym redaktor będzie opowiadał, proszę posłuchać. Kwadrans po 7 pytania z kosmosu. Jeśli chodzi o urywki z kalendarza, to dziś... To bardzo dobry dzień dla Władysławów. Wystarczy mieć tylko wyjątkowe dokonania. O właśnie, o których Władysławach będzie mowa, proszę posłuchać. 19 minut po 6. Oczywiście zapraszamy na salon polityczny Trójki, Beata Michniewicz. Dziś państwa gościem będzie Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. To 8.13. No a ten motyw przewodni... Bo we mnie jest seks, gorący jak samą, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mam. Obezwładnia kobietę od bioder po biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kiedy zmysłów pożową ogarnia ten wies, nierzadko jej kres wśród bólu i wes. Lecz gdy ofiarę mu trawią żarem, to stwierdzić muszę, że choć me ciało ją opętało, to oprócz ciała mam przecież i duszę, a we mnie ten seks jak chwast ją zaglusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takiej wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Ach, taki ja oddam wśród les. I duszę, i seks. I duszę, i seks. Dlaczego stale zły losu palec dotyka mnie tym nadmiarem? Za jakie grzechy płci mojej cechy zmysłowym dręczą oparem? Gdy musnę damę spojrzeniem samym, już damski ściele się trup. Gdy chodzę, brodzę wśród serc po drodze i rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mam. Obezwładnia kobietę od bioder po biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kiedy zmysłów pożogą ogarnia ten wies, nierzadko jej kres wśród bólu i łez. Lecz gdy ofiarę mą trawią żarem, to stwierdzić muszę, że choć me ciało ją opętało, to oprócz ciała mam przecież i duszę, a we mnie ten seks jak chwast ją zaglusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takiej wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Ach, takiej ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks. To pan Wiesław Michnikowski. 71335, ktoś ty napisał. Matko, co za dzień, przecież do pracy trzeba. PKB i tak dalej. Zapraszamy do Trójki. 21,5 minuty po szóstej. Łeba to oczywiście słońce i plaża. Giżycko to oczywiście żagle i jeziora. A Szklarska Poręba, oczywiście letnie wędrówki, narty zimą. Miasta te w okresie turystycznym znamy wszyscy. Rzadziej jednak odwiedzamy je poza sezonem. I co się tam teraz dzieje? Dzień dobry. Dzień dobry. Jest jakakolwiek jeszcze łódka? W porcie? No jeszcze nie wszyscy pozabierali łódki, wie pani. No i co? I do połowy kwietnia? Cisza, spokój. Od połowy kwietnia ludzie zaczną się powoli zjeżdżać, łódki wodować i czekać na majówkę. A jak panu w Giżycku, poza sezonem letnim? No, nudno. To miasto umiera. No, zamiera ruch turystyczny. I jest taka faza przejściowa. Profesor Wojciech Łukowski, socjolog i badacz społeczności lokalnych. No, zostają mieszkańcy, prawda? Nie ma już turystów i być może niektórzy z nich mają takie poczucie jakiejś utraty, straty, że coś się kończy, ale jednocześnie obserwuję to już od wielu lat. Bardzo szybko jakby przechodzą w ten rytm jesienny, zimowy. No, jest to okres takiego pewnego wyciszenia, uspokojenia, zajęcia się własnymi sprawami. Wędkuję, ale ryba nie bierze. A czym to jest spowodowane? Musi być stabilna pogoda, chociaż 3 dni jednakowe ciśnienie. I najlepiej, jak jest wysokie ciśnienie. A w zimę też będzie pan wędkował? Tak, z lodu będę. Miasto, że tak powiem, żyje swoim życiem. Michał Sałata, Urząd Miejski w Łebie. Ponieważ są mieszkańcy, tak? Co prawda turystów nie ma. Tutaj przyjeżdżają teraz osoby, które no po prostu bardziej stawiają na taki spokój, tak? Czyli osoby, które chcą wypocząć, bardziej tego jodu się nawdychać, bo oczywiście w tym okresie jesienno-zimowym tego jodu jest więcej w powietrzu. Jeśli chodzi o samych mieszkańców, no to w czasie wakacji trzeba naprawdę bardzo biegać przy swoim biznesie, więc taki czas odpoczynku też im się należy. Co się robi w Giżycku poza sezonem? No można chodzić na siłownię, można pójść do kina, mamy bardzo fajne kino, zapisać się na tańce, iść na bar. Także są jakieś tam rozrywki. No i jest to pewien wysiłek, żeby sobie znaleźć zajęcie. No ale można, to nie jest tak, że tutaj się nic nie dzieje. Wydaje mi się, że ten brak tej sezonowości inaczej odczuwa człowiek, który nie ma jeszcze założonej pełnej rodziny, nie ma dzieci, a inaczej ktoś, kto jest młody, może po studiach jeszcze czegoś szuka, jakiegoś swojego miejsca na ziemi i ma więcej tego czasu do zagospodarowania, no to jednak jest ciężej. Na pewno jest to czas takiego trochę oddechu. Agnieszka Rozenek, Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie. Wszyscy, którzy mieszkają w miejscowości turystycznej, liczą się z tym, że turyści tutaj przyjeżdżają. Wiele osób, które mieszkają w Szklarskiej Porębie, prowadzi tutaj biznes turystyczny, więc żyjemy w pewnej symbiozie z turystami. Jest to zupełnie inny czas niż ten wakacyjny, niż ten zgiełk turystyczny. Mieszkańcy myślę, że łapią trochę oddechu i siły przed najazdem turystów zimą. Jest to taki rodzaj nawet przywileju chyba, że się żyje w dwóch czasowych strefach tego letniego przyspieszenia, a potem żyjemy jeszcze w innym rytmie, właśnie w tym spokojnym. No właśnie, jak go nazwać, bo no jeśli powiemy czasu posezonowego, to założymy, że ten sezon jest najważniejszy, prawda? A myślę, że tak chyba nie jest do końca. Ja bym może nazwał go czasem prawdziwym. Czasem właściwym. Chwileczkę po sezonie, można troszeczkę odpocząć, wiadomo, bo sezon był dosyć ciężki, długi, ale za chwilę będzie się tęskniło za tymi turystami, gośćmi, także czekamy jak najbardziej. Liczymy na szybką, przemijającą zimę. I tak to się toczy. Do Łeby, Giżycka i Szklarskiej Poręby zajrzała po sezonie Justyna Goc. Co się dzieje w państwa miejscowości, jeśli to miejscowość turystyczna? I czy udaje się wydłużyć sezon, bo zdaje się, że miejscowości właśnie o to walczą. 25 minut po szóstej. I've got your sex drive. jadę. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30 minęła. Romuald Wójcik. Zmiany w rządzie nie są planowane, a decyzje w sprawie list do Europarlamentu jeszcze nie zapadły, napisał na Twitterze szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk powiedział wcześniej w TVN24, że nie zna dokładnej daty, a decyzję podejmie kierownictwo partii, w tym premier. Minister pytany był o ewentualne zmiany w rządzie w związku z możliwością kandydowania do Parlamentu Europejskiego wicepremier Beaty Szydło i minister do spraw pomocy humanitarnej Beaty Kempy. Spalenie unijnej flagi podczas Marszu Niepodległości było godzeniem w wartości innych ludzi, powiedział wicepremier Piotr Gliński. Jego zdaniem próbowano kogoś obrazić. Wicepremier zaznaczył, że w Polsce obowiązuje prawo, które stanowi, że nie można w sposób świadomy godzić w wartości innych ludzi. Komendant stołeczny policji wyznaczył 5000 zł nagrody za pomoc w ustaleniu sprawcy spalenia unijnej flagi. Nawet jeśli tylko jeden czy dwa unijne kraje nie przystąpią do paktu ONZ o migracji, to osłabi to pozycję Unii jako globalnego gracza, oświadczył na forum ekonomicznym w Berlinie przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Wcześniej szef klubu poselskiego rządzącej centroprawicowej partii Cvetan Cvetanów zapowiedział, że Bułgaria nie przystąpi do paktu. Pakt został zaaprobowany przez 193 państwa ONZ. Stany Zjednoczone, Austria i Węgry ogłosiły, że nie podpiszą tego porozumienia, a Polska, Czechy i Bułgaria sygnalizują, że mogą pójść za przykładem Wiednia i Budapesztu. Kolejne wiadomości w trójce o 7:00. Dziś na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze chmury z większymi przejaśnieniami i postępujące z zachodu do centrum opady deszczu. Lokalnie rano oczywiście mgły ograniczająca widzialność do 200 metrów, a temperatura maksymalna w najcieplejszym momencie dnia 9 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w centrum i na Dolnym Śląsku najcieplej tam 17. Trójka. Program trzeci.

to say that she's the latest and the greatest of them all. Pozostaje, napisał pan Paweł, tylko pośpiewać. Za 21 minut siódma. Krystian Hanke. Dzień dobry, wczoraj nie było gazet, kioski zamknięte. No właśnie. I teraz na gromadzie świętował. Zaległości mamy. No mamy dziś sporą porcję, więc szybciutko przejdźmy do tego, co dziś na pierwszych stronach oraz w środku. To, co działo się na marszu 11 listopada, na marszach, zależy jak to powiedzieć, można sobie dziś zobaczyć na przykład na zdjęciach w Super Expressie. Super Express, no, bogaty w te ilustracje. Nie tylko zresztą zdjęcia z Polski, ale także ze świata. Te wszystkie podświetlone, rozmaite budynki, budowle, pomniki, to wszystko naprawdę robiło wrażenie. No, Burj Khalifa wyglądał fantastycznie. Fantastycznie, ale także Rio de Janeiro, także Egipt, Izrael, tutaj te zdjęcia są. No, a w Warszawie, oprócz pikniku dla niepodległej i świętowania oddzielnie opozycji, no, także zaręczyny, o których też już było dość głośno. Pierwszy z gratulacjami pospieszył premier Mateusz Morawiecki, a tutaj inny pan Mateusz, pani Anecie, się oświadczył z kwiatami. No i ona przyjęła te oświadczyny. No i tak to wszystko wygląda. Tak uczciliśmy 100 lat niepodległości. To jest akurat tytuł z dziennika Gazety Prawnej. Dziennik Polska, The Times, w komentarzu Pawła Siennickiego pisze: 11 listopada to było nasze udane święto. Ćwierć miliona ludzi przeszło przez stolicę i prawie wszystkimi kierowały dobre emocje, po prostu duma z Polski. Dzień dumy z Polski, tak jest też tytuł na pierwszej stronie Gazety Polskiej codzienniej. Zdjęcie z biało-czerwonymi flagami. Święto, w święto Polacy pokazali prawdziwą wspólnotę i przywiązanie do ojczyzny. W całym kraju odbyły się marsze, tysiące mniejszych i większych inicjatyw, pisze Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie. Wewnątrz, w warszawskim dodatku, o Pałacu Saskim, prezydent podpisał stosowną deklarację o restytucji Pałacu Saskiego w Warszawie. Można sobie przypomnieć to zdjęcie, z którego to pałacu dziś został tylko fragmencik grup nieznanego żołnierza. No i to między innymi jest też komentowane. Rzeczpospolita dodaje, że ABW wyprzedziła ekstremistów, zatrzymania w domach, odmowa wjazdu do Polski i językoznawcy, odmowy nienawiści na ulicach, precedensowe działania służb przed marszem w Warszawie się odbyły, a ABW wraz z policją zatrzymały przed niedzielą ponad 100 prawicowych ekstremistów, dodaje ten dziennik. No a z takiego politycznego punktu widzenia oczywiście gazety podkreślają przyjazd Donalda Tuska. Tusk wraca do polskiej polityki, komentuje Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Powrót do kraju to najgroźniejsza z politycznych perspektyw dla rządu PiS, pisze w swoim komentarzu. Także Polska The Times na pierwszej stronie. Jakie polityczne plany ma Donald Tusk na przyszłość? Pyta już na okładce. No, dużo biało-czerwonych flag. Niestety też niektórzy pomylili flagi z banderą. To jeszcze wciąż trzeba przypominać. Ale to przy okazji powiem, że nasz dziennik pisze, że rząd szykuje przepisy umożliwiające armatorom powrót pod narodową banderę. To już słyszymy o tym od lat. Do tej pory jedynie niewiele zrobiono, by odpowiedzieć na realia rynkowe ukształtowane przez inicjatywę przeprowadzoną przez grupę państw rozwijających się, m.in. Liberię, Panamę czy Bahama, które przed laty zaproponowały tak zwane tanie, nazywane też wygodnymi, bandery funkcjonujące niczym raje podatkowe w obrocie gospodarczym. Pływanie pod banderami tych krajów pozwala armatorom na znaczne ograniczenie kosztów działalności. To ma się zmienić, mają to zmienić stosowne przepisy ułatwiające, umożliwiające albo tworzące korzystnymi warunki pływania pod polską banderą. W naszym dzienniku na pierwszej stronie o tym. Ale być może najgłośniejsza sprawa opisana jest dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Bankier Leszek Czarnecki oskarża szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Duży tytuł, 40 milionów złotych i nie będzie kłopotów. Ujawniamy pisze Wyborcza. Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, zaoferował przychylność dla Getin Nobel Banku w zamian za około 40 milionów złotych, twierdzi właściciel banku Leszek Czarnecki, który nagrał szefa KNF-u. Miał trzy urządzenia nagrywające mimo szumów i zakłóceń. Na jednym nagranie jest. No i teraz cytujemy zawiadomienie do prokuratury. Mówiąc o powiązaniu wynagrodzenia radcy prawnego z wynikiem banku, szef KNF-u Marek Chrzanowski wskazał Leszkowi Czarneckiemu na kartkę z napisem 1%. Tym samym Marek Chrzanowski nie tylko wskazał osobę, którą w ramach jego oczekiwań Czarnecki ma zatrudnić przy obsłudze prawnej banku, lecz starał się narzucić ustalenie dla Grzegorza Kowalczyka prowizyjnego sposobu wynagrodzenia radcy prawnego. Grzegorz Kowalczyk to wspomniany prawnik, a nawet wysokość jego wynagrodzenia rażąco wygórowanej w odniesieniu do warunków rynkowych, gdyż 1% skapitalizowanej wartości Getin Nobel Banku to około 40 milionów złotych. Sprawa opisana na pierwszej stronie w dużym tekście. A o niepodległości też jest niepodległość podzielona, tak to widzi Gazeta Wyborcza. Coraz bliżej baz US Army w Polsce, pisze Rzeczpospolita, o tym, że kręci się również karuzela kadrowa w państwowych spółkach. Zarządów PiS dochodzi bardzo często i częściej niż za czasów innych partii do zmian, podsumowuje Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że 500 plus poróżnia resort pracy i sąd. Samotni rodzice, aby dostać pieniądze na dzieci, muszą mieć zasądzone alimenty. Także wtedy, gdy starają się o wsparcie nie na pierwszego potomka, tylko na kolejnego. Choć wymóg ten zdążył już zakwestionować sąd, resort rodziny go podtrzymuje. Właśnie przesłano do gmin ostre zalecenie, by bezwzględnie się go trzymały. O sprawie pisze dziś dziennik Gazeta Prawna, który pochyla się też nad krytyczną sytuacją polskiej psychiatrii, zwłaszcza psychiatrii dziecięcej. To ważny tekst dziś w dzienniku. W dzienniku Fakt. Wraca sprawa Tomasza Komendy. Czy świadek z Miami wskaże zabójcę? Pisze Fakt i pyta na pierwszej stronie. Wywiad z Kamilem Stochem w Polska The Times. Pisze tak, właściwie mówi, nie leżałem na plaży z myślą, jaki jestem super, nic nie muszę. Ale my wierzymy w pana, panie Kamilu. Skoki już w Wiśle w weekend, jeżeli tylko śnieg. To już? Tak, proszę pana, jeżeli tylko śnieg. A mamy śnieg? No, produkujemy, proszę pana, produkujemy. A tygodniki także dziś na rynku sieci, słynny reportaż o urodzinach Hitlera, to była ustawka, pisze ten tygodnik na okładce. Tymczasem ksiądz Jacek Stryczek przerywa milczenie w tygodniku do rzeczy, mówiąc, Onet zrobił ze mnie potwora. W obydwu przypadkach atak na inne media. Państwo bez głowy, bez władz, brak pomysłów i ciągłe gafy, co naprawdę dzieje się w Pałacu Prezydenckim, próbuje ustalić tygodnik Newsweek, a Frost poświęca swoją okładkę celebrytom, pisząc bezwzględnie, jak ćpają gwiazdy, tajemnice dealera, celebrytów, i to dziś okładka tygodnika Wprost. Sporo prasy, ale tak się troszkę zgromadziło. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia za 14 minut. Siódma. Kontynuujemy motyw przewodni. Ale zaraz, zaraz, napisał pan Tomasz. Przecież audycja z motywem przewodnim to miała być dzisiaj o 14. Będzie, panie Tomaszu, proszę się nie denerwować. W tonacji trójki motyw przewodni, czyli Anna Gacek i Wojciech Mann, zapraszam serdecznie. Proszę sprawdzić, jaki będzie motyw przewodni. Nasz dzisiaj o poranku to właściwie taki motywik. Delikatny. I tej wersji będziemy się trzymać. O miłości piosenki. Za 11 minut będzie 7. Łukasz Błąd za chwilę. Dzień dobry panu. Chciałem zasugerować jedną piosenkę. Utwór znaczy się Led Zeppelin, taka kapela była kiedyś. Wo Lotta Lo. Coś takiego może byście zagrali. Tam też chyba troszkę tak nawiązują do dzisiejszego tematu. Może niedosłownie. Dzięki, hej. Dziękujemy bardzo. Niech pan sobie wyobrazi, że mamy przygotowany ten utwór. Urywki. Urywki z kalendarza. Ale w trochę innej wersji. Ale teraz Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. 338 lat temu urodził się morawski zbójnik Ondraszek, który swą nielegalną robotę wykonywał profesjonalnie w rejonie Łysej Góry. Niestety kolega Juraszek przywalił mu pewnego dnia ciupagą, za co miał otrzymać 100 florenów, ale w stylu tamtych czasów nagrodę zamieniono mu na łamanie kołem. Ondraszek miał jednak wybitnych naśladowców, żeby wspomnieć tylko Klimczoka, Burego i Prośpoka. Pozwolą państwo, że nie będę grzebał głębiej w życiorysie tej barwnej postaci, skoro jego imię nosi dom studencki w Gliwicach i pociąg relacji Bielsko-Biała-Białystok. Bez ciupagi nie wszedłbym ani do jednego, ani do drugiego. 13 listopada przychodzi nam wspomnieć dwóch wybitnych Władysławów. 94 lata temu Władysław Reymont został ogłoszony laureatem literackiego Nobla za powieść Chłopi, a 9 lat mija od otrzymania odznaczenia Benemerito przez Władysława Bartoszewskiego za niestrudzone podnoszenie prestiżu Polski na arenie międzynarodowej i wybitne zasługi dla polskiej służby zagranicznej. Zatem to bardzo dobry dzień dla Władysławów, wystarczy mieć tylko wyjątkowe dokonania. Imieniny obchodzą dziś Abbo i Abbon i chyba z tego powodu 13 listopada 1976 roku Telewizja Polska wyemitowała nagrany w ramach Studia 2 koncert zespołu Abba. Sprowadzenie do naszego kraju zza morza tej szwedzkiej supergrupy wydawało się wtedy czymś tak nieprawdopodobnym, że niektórzy wiązali to z powstaniem dokładnie rok wcześniej Morskiej Jednostki Działań Specjalnych, czyli legendarnej już Formozy. 90 lat kończy dzisiaj Moskiewski Instytut Mózgu, którego założycielskim celem było odkrycie ośrodków odpowiedzialnych za geniusz Lenina. Lata lecą, rezultatów nie ma, poszukiwania trwają. Zawsze z radością należy przyjmować święta, które rozwiązują nam codzienny dylemat pod tytułem: co dzisiaj na obiad?